så bliver de så fede og så fagre. Skær, skær, ruen, hvor moder kan og bruge. Det var også det stærke brød, der pynter godt på duen.